Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Tablet Kiano Intellect z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office oraz systemem Windows 8.1 za 799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 grudnia, jest 11. Małgorzata Majborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, co zyskają rodziny na karcie dużej rodziny. Odczują to w budżecie domowym. Procesie mężczyzny, który stanął przed sądem za zabicie psa i ile w tym roku wydamy na świąteczne prezenty. Ale najpierw gdańska prokuratura apelacyjna nie wniesie kasacji od wyroku uniewinniającego dwóch policjantów, którzy przez 3 pierwsze lata pracowali przy sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. Śledczy uznali, że nie mają podstaw prawnych do skargi kasacyjnej. W samo południe prezydent podpisze ustawę o karcie dużej rodziny. Obejmie ona te rodziny, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci do 18 roku życia, a w przypadku dzieci studiujących do 25 lat, kiedy starsze rodzeństwo dorośnie, młodsze dzieci nie utracą swoich uprawnień. Karta będzie uprawniać do wielu zniżek. Będą je mogły przyznawać urzędy, samorządy i prywatne przedsiębiorstwa. Czy dużym rodzinom będzie wyraźnie lżej? Agnieszka Korpowska ze Związku Dużych Rodzin 3+. Odczują to w budżecie domowym, bo wiadomo, duża rodzina to duże koszty. Wyjście na basen, do teatru to są ogromne fundusze i rzeczywiście przy tych zniżkach rzędu 50%, 70%, tak jak w niektórych miastach, to jest duże odciążenie. W przypadku rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne, karta będzie przyznawana bez względu na ich wiek. Do jej otrzymania będą też uprawnieni rodzice samotnie wychowujący swoje dziecko, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i, podkreśla senator Jan Michalski, rodzice zachowują uprawnienia związane z kartą dożywotnio. Kartę otrzymać będą mogli też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę i uchodźcy. Aldona Kołodziejska, Polskie Radio. Do Ministerstwa Edukacji płyną maile w sprawie opieki nad dziećmi w czasie świąteczno-noworocznej przerwy, wyjątkowo długiej tym razem, bo od 19 grudnia do 7 stycznia. W sumie przyszło ich do tej pory 700, ale nie wszystkie są skargami, mówi szefowa resortu Joanna Kluzik-Rostkowska. W bardzo wielu szkołach, mam te informacje od rodziców, są zaproponowane zajęcia. Mieliśmy bardzo dużo takich maili, w których pierwszego dnia rodzice pisali, bardzo prosimy o wsparcie, ponieważ chcielibyśmy mieć pewność, że ta opieka będzie zapewniona, po czym dzień czy dwa później przychodziły maile, że już to jest nieaktualne, dlatego że szkoła taką pomoc, takie wsparcie zaoferowała. Dyżury zorganizowano m.in. w lubelskich podstawówkach i gimnazjach. Wszyscy uczniowie, którzy będą chcieli przyjść do swojej szkoły, znajdą tam opiekę, zapewnia dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie Ewa Dumkiewicz-Sprawka. Lubelskie szkoły po rozpoznaniu potrzeb uczniów i rodziców w zakresie opieki nad dziećmi zadeklarowały gotowość pełnienia dyżurów. I w zasadzie nie mamy szkoły podstawowej, która odmówiłaby pełnienia dyżurów. Przykładowo w szkole podstawowej numer 32 w Lublinie w dniu dzisiejszym nauczyciele sprawują opiekę nad 13 dziećmi. Jeżeli będzie więcej uczniów, szkoły są przygotowane, by sprawować nad nimi opiekę. Wszystkie lubelskie szkoły przysłały do Wydziału Oświaty informacje o tym, że zapewniają dzieciom opiekę oraz ilu rodziców zadeklarowało przysłanie uczniów do szkoły w czasie świąteczno-noworocznej przerwy. Przed sądem we Włocławku ruszył proces mężczyzny, który w okrutny sposób zabił psa. O tej sprawie głośno było w całej Polsce, bo i zbrodnia niesłychana. Mężczyzna wziął psa, założył mu kaganiec, wyprowadził pod włocławski most, tu przywiązał owczarka do barierki, zadał 3 ciosy nożem i wrócił do domu. Konające zwierzę znaleźli przypadkowi ludzie. Zawieźli owczarka do weterynarza, ale mimo operacji psa nie udało się uratować. Policja sprawcę zatrzymała. Przyznał się do winy. Twierdzi, że był pijany pod wpływem narkotyków. Mówi, że nie wie, dlaczego zrobił to, co zrobił. Prokuratura uznała, że nikt normalny nie mógł tak się zachować. Mężczyzna trafił zatem na obserwację psychiatryczną. Okazało się, że jest zupełnie zdrów. Za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem grożą mu 3 lata więzienia. Włocławek, Marek Ledwosiński. Kilkadziesiąt złotych, czy może kilka tysięcy. Teraz o tym, ile właściwie wydamy w tym roku na świąteczne prezenty. Według różnych badań około 80% Polaków na pewno przeznaczy jakieś pieniądze na upominki. Ponad połowa wyda na prezenty ponad 500 złotych. Są jednak również i takie osoby, które wydadzą tylko kilkadziesiąt złotych. Jaki Mikołaj odwiedzi w tym roku Polaków? Czy będzie bogaty? Wszystko jak zawsze zależy od tego, ile zarabiamy. Bardzo skromne. Jeszcze skromniejsze. No cienko. 900 renty, opłaty zniszczą. Jak co roku liczą się prezenty? Skromne, bo mamy skromne czasy, ale zawsze coś się znajdzie pod choinką. Okazuje się, że część z nas może jednak liczyć na bardzo bogatego świętego Mikołaja. Mężowi przeznaczyłam ponad 2000. Pewno na same prezenty z 1500 zł śmiało. Żeby tylko tyle starczyło. Kilkaset! Bo tam dla dzieci i prezenty i dla męża, i dla siebie trzeba przy okazji sobie zrobić. Około 2000, 1500 zł. Większość z nas przyznaje jednak, że wydaje na prezenty za dużo. Bez względu na osiągane zarobki i wykształcenie, Polacy uważają, że robienie sobie prezentów poważnie obciąża ich świąteczny budżet. Ze Świecia Marcin Doliński. To był serwis Trójki. Na pogodowej mapie przewaga deszczowych chmur, ale chwilami może się rozpogadać nad morzem. Na południu zachodzi, w centrum silny wiatr osiągający w porywach 80 km na godzinę, a wysoko w górach nawet 140 km. W Augustowie 6 stopni, w Kielcach i Rzeszowie 7, w Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie i Warszawie 8, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Euro.com.pl. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, już tylko 2 dni do końca promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na nc+.pl. NC+, na święta. Dla wszystkich, którzy łowią przedświąteczne okazje. W Makro zabawki i dekoracje świąteczne aż do 80% taniej. A pstrąg tęczowy patroszony tylko 18,47 za kilogram. UN Makro. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 11. Do południa. Is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love Christmas, come home and let it snow.

To grupa The Darkness. Już nam dzwonki wydzwoniły 11:15. Well, you can knock me down, step on my face, or slander my name all over the place. I do anything that you wanna do, but I lay off of my shoes. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Miała być świąteczna niespodzianka, to jest Elvisowa. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń i Elvis Presley. Tak, po polsku. Ten Polak to 30-latek Piotr Skowroński. No i czerpie z twórczości Elvisa pełnymi garściami. To dość skutecznie, bo powiem państwu, że i tobie także, że przez ostatnie 3 lata zdobył tytuł najlepszego Elvisa w Polsce, a w 2013 roku doszedł do finału Mistrzostw Europy, gdzie prezentowane były piosenki Elvisa Presleya w Blackpool. No, to jest jego sposób na życie, chyba trochę na większą śmiałość, na nudę i na stres. Pierwsza płyta, którą dostałem, to był rock and roll, to był Shakin' Stevens, jeszcze na winylu wtedy. Zakochałem się w rock and rollu, potem dowiedziałem się, kim był Shakin' Stevens, że on grał właśnie w musicalu rolę Elvisa w Londynie i tak po nitce do kłębka trafiłem na muzykę Elvisa i na postać Elvisa Presleya. Elvis to nie twoje pokolenie. Ja w ogóle jestem... Skąd taka fascynacja? W ogóle jestem psychicznie nie ze swojego pokolenia. Chodzę sobie w kowbojkach i jak wybieram koszulę, to staram się wybierać takie koszule, które mi się po prostu podobają. Pewnie ludzie nosili w latach 60-tych, 70-tych, a niekoniecznie dzisiaj. Kupujesz projekty od krawców Elvisa. Tak, dokładnie. Wiesz, znaczy, to jest zakręt wysoki. W ogóle w zespole mamy takie podejście do wszystkiego, że jak coś robimy, to staramy się albo na 100%, albo wcale. Więc jak znalazłem firmę, która ma ze strony firmy Elvis Presley Enterprises upoważnienie do tworzenia replik jego kostiumów. To ty tak chcesz. Tak, to ja tak chcę właśnie, ja chcę zamawiać w tej firmie, bo wiem, że to będzie dobre jakościowe i to będzie no, maksymalnie oddawało to, co rzeczywiście Elvis miał na sobie. Żyjesz z tego, że jesteś Piotrem Skowrońskim, czy z tego, że jesteś Elvisem na scenie? Po trochu i z tego, i z tego. Oprócz tego, że śpiewam, mam również normalną etatową pracę. Zajmuję się rozwojem informatycznych systemów sprzedaży w jednym z dużych polskich telekomów. To, co ty prezentujesz i to, jak wszedłeś w objęcia Elvisa, to jest po trosze kradzież tożsamości Elvisa Presleya. Jak się z tym czujesz? Rzeczywiście masz rację, że jest w tym taki element kradzieży. Moją intencją zawsze było i jest pokazywanie tego, jak różnorodna była muzyka Elvisa, jak fajny to był artysta, jak świetna postać scenicznie. I na początku, jak zacząłem śpiewać, nie chciałem w ogóle się przebierać, nie chciałem stylizować się na Elvisa. Sama muzyka wystarczy, no ale publiczność, która oglądała moje występy, mówiła, no dobrze, śpiewasz jak Elvis, ruszasz się jak Elvis na scenie, ale my byśmy chcieli jeszcze tego Elvisa zobaczyć w sensie kostiumu, w sensie włosów, w sensie maniery scenicznej. Było tych głosów dużo i w końcu uległem. Jak długo się tym zajmujesz? 4 lata. Scenicznie się bardzo zmieniłem, bo tych występów z roku na rok jest coraz więcej. Natomiast... Ale to nie ma żadnego wpływu na twoje życie rodzinne? Masz w ogóle jakąś bliską osobę? Oczywiście, że mam żonę, mam 2 dzieci. Tak, mam normalną rodzinę. No i co oni na to? Chyba się przyzwyczaili po prostu. Znaczy ja zawsze byłem zakręcony na punkcie innej epoki. Zawsze nosiłem bokobrody. Gdzieś ta muzyka i ten klimat zawsze był ze mną. Więc to, że teraz zacząłem farbować włosy... Aż tak? W tym sensie jestem dokładną kopią Elvisa, znaczy farbowanym blondynem. Co ci się w nim nie podobało? Zdecydowanie nie jestem fanem piosenki Love Me Tender. A ja lubię. Dlatego, że wydaje mi się, że ta piosenka mimo, że jest śliczna i bardzo trudna do zaśpiewania wbrew pozorom, to trochę upraszcza postać Elvisa i sprowadza go do takiej cukierkowej lalki. A scenicznie on wręcz przeciwnie, w ogóle nie był cukierkowy. No i zdecydowanie jego życie prywatne. Ta psychika na pewno była zmieniona przez narkotyki i inne eksperymenty. On był maniakiem samoleczenia się za pomocą farmaceutycznych środków, bo jego mama też była lekomanką. Natomiast bardzo był wielkim przeciwnikiem narkotyków jako takich. Ale to, tak co samo miało alkoholu. Go uzdrowić, tego zabiło. I druga rzecz, to co wydaje mi się zabija wielu artystów, którzy w młodym wieku dochodzą do bardzo dużych pieniędzy, tak jak Elvis, to jednak to, że człowiek w pewnym sensie chyba czuje się panem świata. I to może być zgubne. A ty nie czujesz się... Na razie chyba jeszcze nie. Te stroje, o których rozmawialiśmy, trochę kosztują. No sprzęt muzyczny trochę kosztuje. Więc jak sobie robiłem na koniec roku podsumowanie moich wydatków i tego, co wpłynęło z koncertów, na razie jestem na minusie chyba jeszcze. A jest z tego jakiś plus? No jest z tego niewyobrażalna satysfakcja i radość. Ja jestem w ogóle takim człowiekiem, który od dziecka marzył, żeby być na scenie, żeby stać przed ludźmi, przed żywą publicznością. Albo mówić do nich, albo śpiewać, albo choćby się przewracać po tej scenie, żeby się śmiali, ale przed żywą publicznością. Mam czasami takie obawy, rzeczywiście, co będzie za kilka lat, jak będę wyglądał i jak się będę zachowywał. Natomiast mam kilku przyjaciół w gronie fanów Elvisa, których poprosiłem o to, że jak zacznę pajacować za bardzo, to mają mnie kopnąć i powiedzieć, daj sobie już spokój. Czym teraz skończymy? Święta w moim domu nie mogą się obyć bez choćby jednego kawałka Elvisa Presleya. Well, I can't stop loving you. I said I've paid off my mind. yes it is. A living memory on such a long, lonely time. And I can't stop wanting you. I said it's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, but that's what the trick that we once knew. Yeah, so long ago, they still make me blue. They say the time heals the broken heart. Yes, it does now. But time has to steal since we've been apart. And I can't stop loving you. I said a pain of my mind. Yes, it is a living memory on such a lonesome time. And I said it's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Przed świętami wszystko jest możliwe. No właśnie. Graszka zaprosiła Elvisa Presleya. Tak, młodego człowieka, Piotra Skowrońskiego. Ale wiesz, ta muzyka jednak ma coś w sobie. No bez względu na pokolenia. Można przy niej, nie wiem, ciasto piec, sprzątać do tańca, do czułości. Do wszystkiego się nadaje. Coś takiego uniwersalnego. I to chyba w tym jest jakaś tajemnica. Graszka, nie życzę ci radości, bo jesteś radosna. Życzę ci zdrowia na święta, bo następny raz spotykamy się już po świętach. No z tobą, ale jutro o światłości wewnętrznej. Okay. Poproszę. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Kłaniam się. 22 minuty po 11. Stay a while with me. Oh, yeah. She and Him. To jeszcze Krawiec i będzie Margen. Lenny Kravitz z nowej płyty, to jest utwór tytułowy tego właśnie krążka. 28 minut po godzinie 11. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witaj Niedźwiedziu. Nie wiem, czy otrzymałeś jakieś listy po naszej wspólnej audycji w dużym wydaniu potrójnego pasma poświęconej muzyce disco. Tak. Pojawiły się. No i co, ludzie jakoś przypominali sobie te nagrania wszystkie, jakie prezentowaliśmy? To niesamowite, bo właściwie to taki film się wyświetla od razu, ponieważ część z tych nagrań pojawiało się w różnych, nie wiem, filmach, serialach telewizyjnych i ludzie mają takie skojarzenia, a jednocześnie odezwali się też słuchacze trójki z tamtych lat, dla których to była taka podróż w tamte rejony. To jest zupełnie nieprawdopodobne, bo ja poza takimi starszymi słuchaczami też miałem odzew od zupełnie młodych ludzi. I to wszystko pokazuje chyba, że muzyka disco, która miała swój najlepszy czas w latach 70., cały czas cieszy się dużą popularnością. Idąc dziś do studia, tak sobie pomyślałem, że nawet ta stylistyka lat 70. widoczna jest nie tylko w muzyce. Bo zwróć uwagę na przykład, jak, nie wiem czy widziałeś, ale jak na przykład dzisiaj się robi aparaty fotograficzne. One wszystkie wyglądem Nawiązują do starych. Tak, tak, do stylistyki właśnie z lat 70. Dostałem nawet taki e-mail, że przy piosence Stayin' Alive Bee Gees, którą prezentowałeś, ponoć najlepiej prowadzić reanimację, bo ten rytm najlepiej pasuje do tej czynności. Tak napisał jeden z naszych słuchaczy. Ale akurat jedna telewizja dopasowała się i zagrali w tym czasie, pokazali Saturday Night Fever, czyli gorączkę sobotniej nocy. Jakoś wtedy właśnie? Tak, dokładnie. I tak jak muzyka moim zdaniem się trzyma fantastycznie, tak film po prostu jest nie do oglądania. On jest niedoświetlony. Są takie momenty, tak, że na przykład nie widać, no bo to w klubie się dzieje akcja często, że nie widać, co tam w rogu. No ale też moda jedna, tak, na ubieranie i to wszystko, no nie, to już nie. No dobrze, to wszystko na marginesie, bo dziś przybywam z kolejną piękną reedycją. Reedycją jedynej płyty takiego pana, który nazywa się Don Ray. Ray grał na klawiszach w kilku największych przebojach Marka Serona, w tym m.in. w słynnym przeboju Love in C Minor. Ale Don Ray to nie tylko klawiszowiec, bo jest również producentem muzycznym, aranżerem. Zdarzyło mu się nawet być dyrygentem na konkursie Eurowizji. Ale to, co nas dziś najbardziej będzie interesowało, to jego jedyny album długogrający, opublikowany pierwotnie w 1978 roku w wytwórni Maligator, czyli w wytwórni założonej przez właśnie Marka Serona. Ta płyta nosi tytuł Garden of Love i po wielu latach teraz wytwórnia Because Music wydała ją ponownie. Album promował całkiem dobrze przyjęty singiel Got to the Have Loving, ale my dziś zajrzymy troszkę dalej, bo na drugą stronę tej płyty, rozpoczętą utworem Standing in the Rain. Ja przyznam, widzę w tym nagraniu pewne podobieństwa do kultowego I Feel Love, Donny Summer i Giorgio Morodera. jeszcze tam trzeszczy. Z roku 1978 nagranie Standing in the Rain, pochodzące z jedynej płyty Donna Raya, płyty zatytułowanej, przypomnę, The Garden of Love. Reedycja tego albumu pojawiła się razem z kilkoma innymi płytami Marka Serona. Całość jest wyjątkowo pieczołowicie odnowiona. Brzmi to wszystko doskonale, no bo jest bardzo miękkie, takie puchate. No i myślę, że tym bardziej zasługuje to na podkreślenie, bo na tej płycie jest sporo wokali i chórków. Żywa perkusja, ale jednak już pojawia się też syntezator, do tego gitara i elektryczny bas, co daje sporą siłę tej muzyce. No i oczywiście, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, to piękne stereo rodem z lat 70. Serdecznie polecam tę płytę, bo no bo to taka perełka. O Donnie Rayu chyba nie słyszało zbyt wielu melomanów. Ale ktoś taki był, tworzył, jest, ale tworzył w przestrzeni muzyki disco, no i mocno współpracował z Markiem Seronem. Płyta trwa ledwie 37 minut. Serdecznie polecam. Liście opadły, niebo płacze. No to właściwie tak o dzisiejszym dniu. Michał Margański, Standing dziękuję. In the rain. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Za 21 minut południe. Tak, to jest nowe nagranie zespołu Archive, Black and Blue. Polecam Państwu, utwór jest w zestawie do głosowania na listę, to tak przy okazji, polskieradio.pl/trójka. Raz jeszcze zaglądnę do kalendarza. 22 grudnia 1949 roku urodzili się bracia Robin i Maurice Gibb. in your way. I see you every morning outside the restaurants. The music plays so nonchalant. Bee Gees i Lonely Days, Lonely Nights. Za 13 minut będzie południe. Przypominałem już, że 22 grudnia, 13 lat temu, to była sobota. Wtedy dotarła do nas wiadomość o śmierci Grzegorza Ziechowskiego. Teraz jeszcze jedna piosenka Republiki, a zaraz potem Dan Fogelberg zaśpiewa jedną z moich ulubionych piosenek, takich tuż przed świętami. To będzie o ostatnich zakupach i o tym, że nagle śnieg zamienił się w deszcz. Odchodzą, potem zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Zabierz mnie, proszę weź mnie też, proszę weź mnie też. Still is blue. stretches on me in the record store. No tak, same old lang syne, Dan Fogelberg, za 4 minuty południe. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. No i co? Zdrowia i radości. A, i jeszcze zdrowia. Do usłyszenia w czwartek w Tonacji Trójki i w piątek w LP Trójce. Wszystkiego dobrego.